En dat hij dat goed kan, bewezen zijn prestatie. Pakt hij goud? Het lijkt er alleszins op. Een schitterende sprong opnieuw van de Fin. Ja, de NOS-collega's hebben het over Even ten Apel, denk ik. Absoluut, ja, Even ten Apel, ja. Goud op de Olympische Spelen van 1984 was dit. Ook werd hij 6 keer wereldkampioen in het schansspringen. Hij is 55 jaar geworden. Utrecht-middenvelder Richetli Bazour is door de KNVB voor 3 wedstrijden geschorst. Bazour maakte gisteren na de wedstrijd tegen PEC Zwolle ruzie met de vierde official. Die gaf hij onderweg naar de spelerstunnel een duw. Bij de Australian Open kon Kiki Bertens al naar de tweede ronde naar huis. Dat is een domper. Maar ze maakte het afgelopen week een beetje goed. Bertens won het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. This time it is over. As Bertens bosses it in St. Petersburg. The world number 8 claims her 8th title of her career. As she comes through a dramatic final. To finally get the better of Donna Vekic. Nou, ik denk dat elke overwinning heeft zo iets speciaals. Deze ook zeker na toch een misschien iets wat teleurstellende trip in Australië. Waar ik gewoon iets meer van had gehoopt eigenlijk. En als je dan de week daarna gelijk een titel wint. En het is mijn eerste titel zo vroeg in een seizoen. Dus het voelt heel erg goed. Ja, John Volkers van de Volkskrant. Met welk gevoel kijk jij naar Bertens? Altijd met het gevoel dat ze een grote wedstrijd verliest. Ze heeft gewonnen gisteren. Ja, dat zijn ook toernooien. Maar ik kijk tennis naar Grand Slams. Misschien geldt dat voor jullie ook wel. En dan denk ik altijd, kom op Kiki. Ja, dus dat kan beter. Dus je denkt... Heel goed. Ze is nummer 8 van de wereld, John. Dat is toch geen nummer 1. Maar het meisje heeft waarschijnlijk de capaciteit om... De techniek en het lichaam waarschijnlijk... en het uithoudingsvermogen en de conditie enzovoorts... om nummer 2, 3 of 4 te worden, want Serena Williams is volgens mij, zolang ze er is, niet te bedreigen. Ja, dan komt het altijd weer op de geest aan. Die wordt gekneed door Raymond Sluiter, onze vrolijke Rotterdamse vriend. En dat doet hij meer naar behoren, maar alle halleluja over Kiki Bertens, die begrijp ik dan soms niet. Ja, ze had genomineerd moeten worden voor sportvrouw van het jaar, vonden veel mensen. Ja, dat was ook een enorme tour natuurlijk. Dus de winnares van Cincinnati, die maken wij sportvrouw van het jaar in Nederland. Nee, maar had volgens sommigen wel gemoeten. Ja, er is een heilig betoog over geweest, John van Lottem, die alle andere Nederlandse sportkenners, sportbevlogenen op Twitter voor no-no's en onnozelen uitmaakte. Het zit hier onder, John. Je vindt gewoon dat ze echt veel beter kan dan ze nu doet. Volgens mij kan ze veel beter, ja. Ze moet gewoon eens een keer echt doorbijten, weet je. Dat je denkt van, nou, sla er van de baan. Want ze heeft echt wel veel stappen gemaakt, maar er zit nog veel meer in, zeg jij. Ja, ben ik wel van mening. Dat kan niet in één keer, hè. Joris, mee eens? Ja, zeker. Ze sprokkelt, hè. Ze sprokkelt zich naar de 8e plaats van de wereldranglijst door dit soort toernooien. Dat is best knap, hoor, Sint-Petersburg. 10 finales gespeeld, 8 gewonnen. Keurig resultaat. Alleen, zeker. Ja... 1 keer halve finale op een Grand Slam, 2016 Roland Garros. En Wimbledon afgelopen editie kwartfinale. En dan verlies je weer van Gurgis. Ja. Op een man die zegt, heeft dan 1 goed toernooi in de hele carrière, Gurgis, met alle respect. Maar dat is wat John bedoelt. Op zo'n moment denk je, nou, beuk nou eens door. Je bent ook geen 2,23 meer. Het wordt tijd dat je die stap gaat zetten en... K.O.K. hè? Kom op, Kiki. We hebben een Nederlandse vrouw bij de beste 10 van de wereld. Ja, misschien. Eindelijk weer. Ze zitten hier 2 Marco mannen. Marco proberen. Ja, Marco, ja. Ik vind de heren streng. Heel goed. Nee, maar het moet ook. In topsport moet je ook streng zijn. Je moet de beste willen zijn. Ik bedoel, als je met Tom Gerbrands te maken hebt bij PSV... dan weet je dat topsport kent geen compromis. Het is goed of het is slecht. Maar ja, ik kijk wel eens naar tennis en ik denk van... ja, waar zijn wij eigenlijk? In Nederland, in het mondiale tennis. En bij de mannen tellen we al niet meer mee, eigenlijk, al heel lang niet. En hebben we een vrouw bij de eerste 10. Dus ik vond dat eigenlijk al wel aardig goed. Jij zegt sportvrouw van het jaar. Nee, dat niet. Ik denk wel dat zij... Ja, wacht even, Max Verstappen werd sportman van het jaar... en had 1 Grand Prix gewonnen. Ja, dat schijnt alweer heel moeilijk te zijn. Dat was ook niet de beste beslissing van de jury, alle tijden. Nee, dat heb ik John inderdaad niet horen zeggen. Nee, maar is dat niet vergelijkbaar? Ja, maar als ze dat talent heeft en ze maakt zulke vorderingen... service die verbeterd is, begrijp ik, dan... ze moet een keer een slam winnen. Ja, dat kan in vrouwentennis. Ja, als zij dat kan, dan moet ze dat doen. Zij kan die Osaka aan, heb ik begrepen. Ja, die wint de Australian Open en die wint volgens mij de US Open. 2 dus, elkaar gewoon. Ja. Maar dat moet je wel doen op het moment dat het erom gaat... en niet straks in Turkmenistan of zo, weet je. Ja. Oké, okay, we kijken uit. Ik weet niet of we dit mandje erop sturen. Ja, misschien stimuleert het heel erg. Ja. Nou, nee, ik heb een collega, Robert Messet, die lang over tennis heeft geschreven. En die was, behoorlijk Kiki Bettens fan. Ja, en die heeft, ah, ze heeft ook toch. Die heeft streng toegesproken. Kijk, je hebt gelijk, het gaat om de Grand Slams uiteindelijk. Hè, dat blijft hangen in je geheugen. Krajicek heeft geloof ik 14 toernooien gewonnen uit mijn hoofd. Maar ja, wel één keer Wimbledon. Zij staat op 10 toernooien, maar nog geen Grand Slam. Maar uiteindelijk heeft ze natuurlijk wel een enorme sprong gemaakt. Je kan niet meteen nummer 1 van de wereld. Ze ging van. Ja, ik weet niet meer hoeveel ze stonden. Nou, ze hebben een reuze sprong gemaakt. Eerst van de top 100 naar de top 30 zijn gegaan. Ja. En meteen en nu, doorgestoten. Ja, dat is toch absoluut ook een enorme vordering. Hè? Dat is knap. Ja. Het kan niet allemaal in één keer tegelijk. Maar het komt allemaal voort uit die discussie over sportvrouw van het jaar. Ja. Zij moet volgens velen sportvrouw van het jaar worden. Ja, dan ga ik een beetje op mijn achterste benen staan. Oh, dat hadden we niet doen. Nee. ik wil nog even terugkomen op sportnieuws eigenlijk. Zojuist al hadden we het, vertelde ik het bericht dat de Super Bowl was gewonnen door de New England Patriots. Daarbij maken we een lijstje. We gaan het allemaal over hebben. En ik kom er eigenlijk nu zo gaandeweg achter. We hebben eigenlijk, daar hebben we het helemaal niet over. Het is het grootste sportevenement van de Verenigde Staten, geloof ik. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat onbegrijpelijke sport voor ons? Van Gillet Adema iets? Mocht je het hier nooit meer over hebben. Oh nee. Schaatscoach Gillet Adema heeft in Sochi alle Amerikaanse kijkers voor gek en idioot uitgemaakt. Ja, lange baanschaats is een grote omdat sport. Hij vond dat de mooiste talenten van dat jaar van het land allemaal vergooid werden aan een krankzinnige sport. In de Volkskrant stond er een lang artikel over American football. En daarin lees je dat een gemiddelde carrière 4 jaar duurt. Ja. Herhaal, 4 jaar. Daarna Brady ben je is toch al kapot. Hersenschudding allemaal. 165 hersenschuddingen in 326 wedstrijden. Dus geen sport, John? Nee, dat is mensen vernietigen. Ja. Mee eens? Marco? Nee, ik vind, nee. Gekeken ook, toevallig. Nee. Want als je het werk wat wij doen, dat gaat altijd door. En dan dat is een heel zwaar vak, heb ik net gehoord. Moet je deadlines halen en dan kan ik niet 's nachts kijken. Maar ik schijn niet heel veel gemist te hebben vannacht. Het was een beetje maar saai. Stel je was vrij, was je dan gaan kijken? Ja, had ik zeker gekeken. Ja. Want ik vind het namelijk wel heel erg leuk om naar het tactische spel te kijken. En iedereen die klaagt over dat het vaak stil ligt. En, maar ik vind het mooi om dan zo'n quarterback in de gaten te houden. En in zijn hoofd te kruipen. En te zien wat voor oplossingen hij ziet. Waar hij mee komt. En of Brady, dat is een grootheid. En of hij dan ook nog de arm heeft om het uit te voeren. En dat vind ik wel bewonderenswaardig. Natuurlijk is het een hele harde, vernietigende sport. Ben ik met John eens. Je krijgt geen voet aan de grond hier in Nederland. Nee, ze hebben het wel geprobeerd in Amsterdam. Maar, net zoals lange baanschaatsen in Amerika ook niet. Hetzelfde. Nee. Cultuur. Ik vind wel wat van jou, Joris, om 's nachts te gaan kijken. Ja, ik heb dat wel eens gedaan, 's nachts gekeken. Maar vannacht ging het niet, want ik bevond me nog bij het Short Track in Dresden. Tenminste, ik bevond me nog in Dresden. Het Short Track was al afgelopen. En ik heb hier, er is bij de NOS één man die weet alles van American voetbal, maar dan ook alles. Taco Jansen is een beeldredacteur. En die zei vandaag tegen me: wees maar blij dat je niet gekeken hebt. Om 2 redenen. 1, er was geen zak aan. En 2, Philadelphia stond niet in de finale. Ja, dat is zijn ploegje. Ja, het was ontroostbaar onlangs. Gaan we voetballen. Vorige week was het groot feest in Rotterdam. 6-2 winnen van Ajax. Dat betekent dat voor iedereen die ook maar iets met Feyenoord te maken heeft. Maar een week later verliest de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 2-1 van Excelsior. Het verschil in 1 week was groot. Het verschil was dag en nacht. Berghuis met de kans. En Onana gaat hij erin. Hij zit erin. Ja, Messaoud krijgt hem terug. Het is 1-1. Feyenoord, de verdedigers staan erbij, kijken ernaar. I toss and turn, I keep stressing my mind. Voorzitter Berghuis van Persie. Oh! Robin van Persie met de 4-2 voor Feyenoord. Geweldige voorzet. Is het nu eigenlijk weer. Tegen Ajax is het nu weer heel matig. En hier komt de winnende goal van Robin van der Meer. Want Excelsior gaat winnen van Feyenoord. En het zat eraan te komen in de laatste 10-15. Ajax staat erbij en kijkt ernaar. Kan niet zo gek veel doen. En moet zien hoe Feyenoord de bal rondspeelt. En makkelijk onder geen druk van Ajax vandaan speelt. Dit is zo'n typische Feyenoordmiddag en daarom doen ze niet mee in de titelstrijd door wedstrijden als deze. Ja, Michael, snap jij het nog? Nou, het is wel het mooie van voetbal natuurlijk. Ja, natuurlijk. Elke week ga je het allemaal voorspellen en ga je het uitleggen hoe het gaat lopen. En dan loopt het toch anders. En, En bij dit Feyenoord, joh, dit was toch wel voorspeld, dit? Nou ja, voorspeld. Iedereen gaat ervan uit dat ze niet hetzelfde gaan brengen als tegen Excelsior. Maar tegen Ajax, maar dat kan natuurlijk niet. Het kan natuurlijk niet. Nee? Natuurlijk kan het niet. Excelsior heeft een begroting van 7 miljoen. Feyenoord heeft een begroting van 67 miljoen. Er staan allemaal miljonairs op het veld die een week eerder Ajax wegblazen. Toornstra, Vilena, Van Persie, Berghuis, Larsson, Verdonk, ik kan ze allemaal noemen, waren allemaal fantastisch tegen Ajax. Ook omdat Ajax de achterdeur openzette, hoor, dat geef ik eerlijk gelijk toe. Maar het kan niet zo zijn dat je tegen PEC Zwolle, Fortuna Sittard, De Graafschap, Excelsior, op welke ondergrond, op welk tijdstip dan ook, dat je dan verliest. En ik vind dat de trainer zich dat ook aan moet rekenen. En de spelers die spelers moeten zich eigenlijk wel heel erg schamen. Dat je kennelijk alleen maar tegen PSV en tegen Ajax heel goed kunt zijn. Maar ook echt heel goed, ja. En dan zo door het ijs zakken. Ja, dat kun je dus kennelijk niet. Hè. Maar Mark van Bommel heeft het bij PSV... Wist het eigenlijk andersom. Nou ja, Mark van Bommel heeft bij PSV altijd over onverstoorbaarheid. En dat je dat ten alle tijde uit jezelf moet kunnen halen. En dat dat de echte topsporter kenmerkt. Mathieu van der Poel. Ja. Ja, bij Feyenoord... Welke cross die ook rijdt, gaat gewoon mee. Hij wint gewoon. En als je bij Feyenoord speelt, dan speel je daar niet voor niks. En dan heb je een mindere selectie dan Ajax en PSV, oké. Maar dan nog kun je niet zo'n groot verschil... Is het mentaliteit? Het is opladen en ontladen in de sport. Feyenoord was opgeladen voor de wedstrijd tegen Ajax. Daarna waren ze blij en ze ontladen zich natuurlijk allereerst op het veld. En daarna... zeker in de weken na. Als je Van Persie hoorde praten gisteren bij de Langs de Lijn NOS... Ja, dan hoor je hoe die week gevierd is in heel Rotterdam. Te groot feest gehad. Ze zijn op elke straathoek op de schouders geslagen van... jullie zijn onze godenzonen, zou ik bijna willen zeggen. En dat kun je invullen. Als je zoveel euforie hebt in je sport... dan weet je dat de volgende dag of de volgende week... dat het niet gaat lukken. Er is een veelgemaakte fout in de Nederlandse sport... te blij zijn met een eerste gewin. Joris, knikken. Laksheid, zei Willem Vissers gisteren in Studio Voetbal. Dat was het codewoord, hè? Laksheid. Maar dat voel je op je klompen van 100 kilometer aankomen, zei Marco net. Ja, en terecht. Maar ik denk dat Feyenoord al heel lang in de competitie... natuurlijk in een soort niemandsland staat... met heel verder boven PSV en Ajax... en een vrij ver daar vandaan, veilig daar vandaan de rest. Dus die derde plaats, oké. En ik denk dat ze vanaf een week geleden nog maar maximaal drie finales hadden dit seizoen. Die eerste hebben ze met 6-2 gewonnen. En dan zijn ze in Rotterdam-Zuid meestal wel tevreden. Nou, als we Ajax gepakt hebben, dan is het seizoen goed. Ja. Maar die kunnen ze vergeten, die 6-2. Want ze moeten nu die volgende van Ajax winnen. En dan die bekerfinale. Voor de beker is dat, en dan is het seizoen wel weer behoorlijk dat geslaagd. Dat wordt toch, Marco, een hele interessante. Want we weten dus dat Feyenoord het kan. Dat Feyenoord dan getergd zal zijn. Maar als er toch één ploeg getergd zal zijn, dan is het toch Ajax. Kijk er nu alweer uit. Ja, tuurlijk. Maar dat kan ook weer net zo onvoorspelbaar zijn. Het kan ook zo zijn dat Feyenoord gewoon wel weer dik wint. Dat Ajax zo graag wil, zo geforceerd die 6-2 wil wegpoetsen. Dat ze ook weer hele gekke dingen gaan doen. Eerste set 6-2, dat is een beetje. Ja, we horen dat de voetbalpodcast van NOS, dat Tagliafico, dat was echt, die er nu weer bij was, dat was echt man die ontbrak. Ja, maar goed, tuurlijk ontbrak die. En hij brengt een portie Latijns-Amerikaans temperament mee. En hij is wat plichtbewuster dan andere verdedigers in die wedstrijd waren. Dus die missen ze wel, maar kom op. Daar kun je niet een heel elftal dat door het ijs zakt. We komen straks misschien wel even terug op Tagliafico. Even naar de supporters van Excelsior. Die willen geen Robin van Persie-tribune... omdat Van Persie nooit in het eerste elftal van de Kralingers heeft gespeeld. Als het aan de supporters ligt, verdwijnen de naam van Van Persie... en foto's van hem uit het stadion. Nou, Telegraafjournalist Valentijn Driessen... die haalt in zijn column vandaag hard uit naar die supporters. En vrijdag deed hij dat ook al in het programma Veronica Insight. En dan roepen ze, hij heeft totaal geen... hij heeft niks betekend voor Excelsior. Als je weet wat hij achter de schermen allemaal doet voor die club... Ja. En met allerlei giften. En daar staat hij zich niet op voor. En dat gooit hij niet in de openbaarheid. En dan krijg je dit. Nou, ik vind het echt belachelijk. Ja, snappen jullie die supporters van Excelsior? Nee, Marco Timmer? Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp wel dat Excelsior ook helden heeft. Die wel het eerste elftal gespeeld hebben. En die moeten ook geëerd worden. Wie zijn dat? Eddie van der Roer. Sjaak Roggeveen. Kijk, je hoort er al gelijk twee. Maar Van Persie is natuurlijk... Hij heeft het eerste nooit gehaald. Nee, hij heeft er 8 jaar gespeeld. In de jeugd. kwam aan de hand van zijn vader, geloof ik, op 5 jaar leeftijd binnen. En, het is zijn club. Hij komt speciaal uit Engeland terug om die tribune te openen. Ik sluit niet uit dat hij ooit in de toekomst daar weer voor de jeugd wat wil gaan doen. Want zo'n jongen is het ook nog. Nederlands topscorer, alle tijden. Dries schrijft in zijn column ook dat hij ook heel veel al doet voor die club. Nou, alleen een beetje onder de radar. Ja, nou kijk. En het is een beetje typische voetballerij dat er weer een groep supporters zich hier druk om maken. Ik snap er helemaal niks van. Ja, John Volkers. Het lijkt natuurlijk een beetje op ambush marketing door de leiding van Excelsior. Van, we gebruiken die mooie naam, al is die niet helemaal van ons. Maar goed, als Van Persie daarmee heeft ingestemd, dan zal er alle reden toe zijn geweest. Ja, en die supporters, ja, hebben ze een punt of helemaal niet? Ophouden. Maar ik sluit wel aan bij Marco. Supporters vinden van alles. Ja. En beleid wordt in op een andere plek vaak gemaakt. Ja, Joris? Ja, als ze al een punt hebben, oké, dat kan. Hè, van ja, hij heeft nooit in de basis gestaan. Maar jongens, die tribune heet al zo. Dat ga je nu toch niet meer weghalen. Dan ben je bezig alsof die man iets verschrikkelijks gedaan heeft. Een soort oorlogsmisdadiger of zo. Het is echt een held en hij is daar ontbolsterd. En wees er nou gewoon maar trots op. En hij heeft heel veel goede dingen voor die club gedaan. Ja, maar de directeur ook, die kan ook gelijkstelling nemen. Hè? Ferry Daan. Ja, nee, maar ook Wouter Gudde. Die kan ook zeggen van jongens, hey, doe niet zo mal, zou ik bijna zeggen. Die tribune heet al zo. Het is een van onze. Zijn ze dan bang, Marco, voor die supporters? Ja. Zelfs bij Excelsior, ja, dat is toch gewoon. Er zit toch oude mannen die oud papier ophalen? Ja, dat zou je zeggen. Nee, maar iedere de gezelligste club van Rotterdam zeggen ze altijd. Iedere club heeft een stel maloten. En bij de ene club is het aantal hoger en groter dan bij de andere. En Excelsior zal er ook een paar hebben. Ja, die zullen wel bij Ferry de Haan en Wouter Gudde hebben gezegd van jullie doen dit. En dan moet je er toch eerst beleid op maken. Ja, dat vond ik helemaal schitterend. Ja. Nou, maar als dat echt zo is, dan is het gewoon bedreiging en zo. Daar moeten we helemaal niet blij mee zijn. Nee, dat is gruwelijk. Daar moet je ook zeker niet blij mee zijn. Maar we moeten niet doen alsof het niet gebeurt in de voetballerij, want het gebeurt heel vaak. Dat bestuurders door supporters worden bedreigd om bepaalde dingen wel of niet te doen. Ja, maar dat blijft heel vaak onder de radar natuurlijk. Nou, hier zien we even dan weer een puntje van de ijsberg. Ja. Ja. Tragisch eigenlijk. Ja. Voorlopig speelt hij nog bij Feyenoord, Robin van Persie. Nou. En volgend jaar niet meer hoor. Maar er wordt wel een coach gezocht natuurlijk. Er wordt flink gespeculeerd. En de kenners roepen, Dick Advocaat ligt op pole position. Hoe wordt er hier naar gekeken? Hij hoeft alleen maar ja te zeggen. Dat is echt waar? Ja, hij hoeft alleen maar ja te zeggen. En dan is hij het. En dat gaat deze week waarschijnlijk gebeuren. Het zat nog even vast op de assistenten. Hij wil natuurlijk ook, en elke coach wil zijn eigen assistenten graag meenemen. En bij Feyenoord hebben ze 2 volgens mij die nog vast liggen. Ja, Danny Landstad is voor veel geld overgenomen van AZ vorig jaar. Ja, en Van Gastel zit En Van Gastel is de cultuurbewaker, zoals ze dat noemen. Ja, die trouwens heel teleurgesteld was dat hij het niet werd. En destijds Van Bronckhorst. Ja. Waarbij je nu zou kunnen zeggen, waarom schuif je die jongen niet door? Hoor ik helemaal niemand over. Nee, daar hoor je helemaal niemand over. Dus kennelijk zit daar iets waardoor hij het niet mag worden en niet kan worden. Ja, en dan moet Dick Advocaat het worden. Ik vind armoe, zoals Willem van Hanegem ook het armoe vindt. Want? Ja, we hebben toch nog wel andere coaches dan Dick Advocaat. Sparta staat op omvallen, moet Dick Advocaat erheen. Utrecht weet het even niet, moet Dick Advocaat erheen. Het grote Feyenoord weet het even niet meer. Zelf, dan is het even niet. Nee, snap je? Een soort noodverband, die man. Ja. En dit is niet kiezen voor de lange termijn, John? Nee, dit is geen lange termijn. Dit is een tussenoplossing. Ja. Tussenpauze zou ik zeggen. Maar tussenpauze, die stel je toch niet aan als je in februari weet dat iemand weggaat, of januari, en dan heb je toch alle tijd. Ik heb het even zitten nakijken. Het is de 23e ploeg. Ja. Ik wil ze alle 23 al noemen, maar dan zijn we een minuut verder. Maar het begon met DSVP, maar met de amateurclub. En zo is hij doorgestroomd via Haarlem, SVV, Dordrecht, Nederland, PSV, Rangers, Nederland. Hij gaat het toch doen. En dan kom je weer Utrecht uit. Ja, dat is 22e aanstelling. Dat is echt krankzinnig. Dat is Maar misschien een fenomeen, de man? Absoluut. Ja, kijk, hij heeft geen voorbeeld genomen aan de generaal. Dick werd de kleine generaal genoemd. Rinus Michels heeft ermee geweldig in het zadel geholpen. Maar Michels stopte op zijn 64ste en Dick is al 71. Ja, die gaat kan van geen 80ste. Ophouden weten. Ja. Ja. Ja, hij is verliefd op voetbal. Het is vol. Ja, ja, maar zo'n soort bedrijfsbewijsdrift nog in die man. Dat vind ik dan wel weer bijzonder. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, vind ik wel bijzonder als je zoveel top al... Sporter. Ja, maar ook hij kan niet afscheid nemen met een degradatie bij Sparta. Dus dan moet hij zijn blazoen oppoetsen bij Utrecht. Ja, dan komt Feyenoord, dan voelt hij zich weer gestreeld. En dan blijft hij toch in beeld, hè? Nou, wie moet het wel gaan doen, Joris? Ja, je kunt natuurlijk Kuyt noemen. dat is dan echt wel iemand waarmee Feyenoord misschien een heel nieuwe start zou kunnen maken. En ik ben geneigd van te Bommels, zeggen. Zeg maar, ja, ik heb best een zwak voor die club. Maar mag die dan al? Kuit? Mag dat al? Moet er een stroomman? Moet er een stroomman zijn? Ik dacht dus, je kunt wel zo'n dik advocaat en dan Kuit aan de hand laten nemen. Dat is ook de bedoeling. Ja, zoiets zou wel werken. En maak dan een nieuwe start. Je hebt als Feyenoord nu, daar hadden we het net al over, in dat interbellum waarin ze nu zitten, je hebt niks te verliezen. PSV en Ajax zijn even te groot, hebben een decennium lang veel beter gescout. Daar moeten ze bij Feyenoord echt aan gaan werken. Het is af en toe echt treurig om te zien hoe slecht dat bij Feyenoord gebeurt als je het afzet tegen met name Ajax en ook PSV met zijn Zuid-Amerikanen en Midden-Amerikanen. Daaraan werken en dan maak gerust een nieuwe start. Maar maak dan dat is duidelijk. Het niet zo gek om toch advocaat aan te stellen. Hoe nou, dat is een tussenoplossing, dan maak je geen nieuwe start. Maar zet daarbij een frisse, jonge coach die krediet heeft in Rotterdam-Zuid. Vertel Rotterdam-Zuid, we gaan opnieuw beginnen. Allemaal jong talent en misschien is dat een nieuwe weg. Marco, want geld hebben ze niet zoveel. Het is wel de zoveelste keer dat ze opnieuw gaan beginnen. Ja, zeker. Dus zeker de zoveelste keer. Toen denk ik ook het lot van Feyenoord om het elke keer maar weer opnieuw te moeten doen. Kijk, ze hebben de slag gemist natuurlijk met de jong teams. Jong PSV en Jong Ajax zitten er wel in. En je ziet wat voor effect dat heeft met de opleiding. Maar als je dik advocaat aanstelt, dan kun je wel afscheid nemen van de opleiding. Want die kijkt nooit naar jeugdspelers. Maar die heeft niks met jeugdspelers. Nee. He, die heeft bij Utrecht heeft hij die Venema lopen. Maar dan haalt hij Michiel Kramer weer terug. Ja. Snap je? En hij heeft daar niks mee. Hij is ook niet van het hele harde werken meer. Bij PSV maken ze altijd nog steeds de grap dat Dick altijd voor de files weer terug moest zijn. Okay. Dus de bevlogenheid van de man is natuurlijk wel. Wel bevlogen, maar wel vroeg weg. Dus, bevlogenheid in de zin dat hij zo lang door wil gaan. Ja. Hij had ook zijn geld kunnen tellen en is anders leuk genoeg gaan reizen met zijn vrouw. We gaan zo nog even door over de VAR. Na het nieuws van over Dick advocaat gesproken. Wordt toch volop doorgediscussieerd tijdens Christopher Cross, Ride Like the Wind. Maakt het precies 10:30. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Christian Bonenbakker. Ouders in Zaandam hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar. Ze willen dat hun kinderen weer gewoon 5 dagen per week les krijgen. Sinds een paar maanden heeft een basisschool in Zaandam een 4-daagse lesweek ingevoerd vanwege het lerarentekort. Het aantal doden van de lawines gisteren in de Italiaanse Alpen is opgelopen tot 9. Er vielen 7 doden in de Aosta-vallei, 1 in Lombardije en 1 in Bolzano. Ze waren allemaal buiten de piste aan het skiën. De regering van Venezuela is kwaad over de beslissing van 10 Europese landen om oppositieleider Guaido te erkennen als de nieuwe tijdelijke president. President Maduro zegt dat hij de relatie met de Europese landen, waaronder Nederland en Spanje, nu gaat herzien. En de 2 kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië. Hun vader, een IS-strijder, kwam daar om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daar gevangen. Onlangs bepaalde een Belgische rechter dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen. Langs de lijn en omstreken. Nog een half uurtje sportforum met PSV-watcher Marco Timmer van VI, John Volkers van de Volkskrant en Joris van den Berg van de goeie oude NOS. Ja, we hadden het net over Dick Advocaat. Van Dick Advocaat naar de VAR, dat is maar een kleine stap. Gisteren verloor hij met FC Utrecht op bezoek bij Zwolle na een bizar duel. Utrecht stond 2-1 voor. Toen kreeg Urbi Emmanuelsson na ingrijpen van de VAR rood. Utrecht kwam nog op 3-1, maar daarna werd het 3-2 en kreeg PEC opnieuw na hulp van de VAR strafschop. 3-3. En toen gebeurde dit in de 93e minuut. En daar gaat Namli. Namli de bal de diepte in. Richting Van Duinen. Van Duinen op de keeper af. Van Duinen. Doelpunt! Doelpunt PEC Zwolle. Oh, Mike Van Duinen scoort 4-3 in de extra tijd. Het is ongelooflijk. Ik kijk om me heen. En de blauwe. Al 5 maanden geleden zei dat de willekeur is. Van de heren in Zeist hoe hun bui staat en op welke kleur ze graag kiezen. Maar dit zijn belachelijke beslissingen natuurlijk. Ja, een boze advocaat, Joris van den Berg. Snap je het? Nou, het moet frustrerend voor hem zijn. En het zijn ook allemaal net niet momenten die die voet op de lijn. Het is millimeterwerk. En je moet je afvragen, het klopt allemaal hoor, wat er gezegd wordt. Ja, uiteindelijk blijkt het dan toch een millimeter aan de andere kant te zijn. Dus wordt het wel een penalty. Maar moeten we die kant op en moeten we een wedstrijd helemaal steeds meer gaan stilleggen en dan in één keer een heel andere kant op dan we eigenlijk met z'n allen met onze blote ogen gezien denken te hebben? Ja, want het leek echt wel geen penalty. En als je dan heel goed gaat kijken, is het wel zo. En dan zeg jij van ja, eigenlijk moet je het dan niet doen. Soms is in het leven zo dat het misschien net anders is dan het in de werkelijkheid wel is. En dat is dan juist de charme van een bepaald moment. Je bent het eens met advocaat John? Nee, ik vond Dick heel onsportief in zijn reacties. Kom op zeg. Als hij alles van tafel wil vegen wat de VAR aanbrengt, ja, dan maak je jezelf ook niet groter door. Ik vind dat hij wel op die leeftijd iets meer autoriteit moet tonen. Dus ik zei je net ook, die bazoer had hij zelf voor 3 wedstrijden alvast moeten schorsen. Jongen, dat doe je niet. Jij blijft van die 4e official af. Hij laat het gewoon toe en gaat vervolgens de knul verdedigen die vandaag door de KNVB geschorst werd. Slecht voorbeeld. Ja, dus, en dat geldt hier ook. Je moet zo'n VAR gewoon accepteren. Die is er dat is onderdeel van het spel geworden. Hè? Hoort erbij. Niet moeilijk over doen. Ja, ik denk een vooruitgang in het spel. Zoals de doellijntechnologie ooit een vooruitgang was. Alleen, ik geloof dat Hugo Borst het gisteren op de radio zei. Of Henry Schut, en terecht. Het is het eerste jaar en alles heeft zijn aanloop nodig. Het moet zich settelen. Je moet eraan gewend raken. Dat wat jij nu zegt, en ik denk dat Dick er dat nu de frustratie overheerst. Hij is niet gewend aan de plotse teleurstelling die je over je heen krijgt. Was hij ook gewend, toch? Want dan werd hij boos gewoon op de scheidsrechter. Ja. Dan zei hij, die kijkt die scheel. Ja, of ze wil niet op. Of 2 van dit soort momenten dit weekend. En dan met name bij Vitesse en Heerenveen gaan we het daar nog over. Dat is ook geweldig. Het zijn van die krankzinnige kantelmomenten. En hij beschuldigt de VAR van partijdigheid. Hè? In die quote zegt hij dat het hen om de kleur gaat. Ze kiezen een kleur. Ja. Nou, dat gaat vrij ver. En vroeger zou de terugcommissie meneer advocaat op het matje hebben geroepen. Van wat zegt u nu eigenlijk? Wat zou Feyenoord dan van vinden? Die haal je dus binnen ook, zo'n man. Je speelt even advocaat van de duivel. Ja. Ja. Marco, wat vind jij? Ja, van de VAR of van het gedrag van Dick? Is maar het gedrag van Dick, daar ging het over. Nou ja, ik vind niet dat het kan dat je Bazoer zo verdedigt. Hij heeft met zijn tengels, mag ik dat woord gebruiken? Moet hij van iedere official en van iedere medespeler en wie dan ook afblijven? Ja. Dat kun je even laten horen. Ja. wat Dick had over zijn. Niet dat die man in de spanning zit en zegt, joh, donder op. Dan ga je toch geen rode kaart vergeven, sorry. Dan begrijp ik het niet. Dan moet je toch een beetje aanvoelen, of niet? Lijkt mij tenminste. Zeker als je zelf ziet als vierde man wat er gebeurt tijdens die wedstrijd. Nou ja, nee, het schijnt heel. Nee, het is, hij heeft geen gelijk. Hè. Ja. Het schijnt in de catacomben behoorlijk losgegaan te zijn na afloop. En Dick Advocaat deed daar ook aan mee. Jordi Zuidam, de technisch directeur, die moest uiteindelijk de spelers wegdirigeren. Iedereen was boos en woedend. En ik snap best dat je een week lang de bal uit je broek werkt, dat je dan voor die wedstrijd en dat je dan zo het weggeeft door twee momenten waar je eigenlijk ook niet zo heel erg veel aan kan doen. De VAR die moet beslissen. Dat frustrerend is, alleen je hebt je wel te gedragen. En ook Dick Advocaat. Met zijn 71 jaar. Ja, die leeftijd geeft dan extra gezag eigenlijk. Ja. Althans, dat gezag zou hij moeten gebruiken. Ja, dat vind ik wel. Ja, en dan op een goede manier. En ik vind ook inderdaad dat hij zelf, dat Utrecht zelf had moeten zeggen van dit is een grens. Kijk, als je wel Tanane de wacht aanzegt omdat er gevochten is in de kleedkamer, maar ja, je tolereert dit weer, ja, dan doe je het volgens mij niet goed. Nee, dus Tanane die gaat even een verhaal halen straks. Zegt, wacht eens even. Nou ja, drie wedstrijden schorsing van mij, oké, maar. Nou, Tanane mag gewoon helemaal niet meer. Nee, hebben ze zo niet meer, hè? Nee. Niet meer, die willen ze niet meer hebben. Dus, nee, maar hij zou kunnen zeggen, ja, wacht nou even, iemand anders begint te duwen, die krijgt die wedstrijden. Je mag weer meedoen. Dan krijg je een discussie over een duw of een vechtpartij. Maar goed, je moet een daad stellen. En er gebeurt al zoveel in het veld richting officials. En uit emotie begrijp ik het ook nog wel. Maar dit gaat wel ver over een lijn. Hè. Je moet met je handen van iemand afblijven. Ja, het is gewoon de beheersing. Die sportvoetbal moet leren van sporten als rugby en handbal. Maar elke wijzende vinger of verwensing richting de scheidsrechter goed is voor een tijdstraf, dan wel een uitsluiting. En dat krijgen ze in voetbal niet voor elkaar, met het gevolg dat er 1 miljoen mensen in Nederland elke zaterdagochtend of zondagmiddag op voetbalvelden van alles staan te verkopen tegen scheidsrechters die er dan op een gegeven moment maar mee stoppen. En de sport eigenlijk daarmee verzieken. Ik kom uit andere sporten, ik zie hoe het ook kan. En dat kan in de voetballerij blijkbaar niet voor elkaar worden gemaakt, zelfs als ze een grensrechter bijna doodslaan. Ja. We gaan nog even door naar die VAR. Want bij Vitesse Heerenveen, Joris zei het juist al, daar speelde de VAR ook een rol. Nou ja, een hoofdrol misschien wel. Odegaard maakt de 3-1 voor Vitesse. Wedstrijd gespeeld, denk je dan. Maar toen kwam de VAR in actie. U hoort Danny Makkely als VAR, de videoreferee. En Martin van den Kerkhof is de scheidsrechter op het veld bij Vitesse Heerenveen. Beelden dus die de KVB vanavond online heeft gezet. En dit is het geluid erbij. Martin, Danny, even een vraag aan jou. Luister even. Voorafgaand aan het doelpunt in het strafschopgebied wordt er vastgehouden. Mijn vraag is aan jou, heb je het vasthouden gezien? Nee, precies allebei naar de grond gaan. Ik weet niet wie vasthoudt. Ik wil je voorstellen om te komen kijken voor een on-field review. Oké. Jij mag bepalen, hij houdt duidelijk het shirt vast. Het is aan jou. Heb je een andere hoek ook nog? Oké, die rechter, ja. Kijk, je ziet duidelijk het shirt, hè? Het gaat helemaal naar het hoofd toe. Ja, precies. Ik ga voor een strafschop. Kijk, nummer 14. Hoeft geen geel bij, hè? Nee, eens. Oké, okay. Yes. Hij geeft een strafschop en hij draait het doelpunt terug van Vitesse. Supporters begrijpen er niks van. Die zien ineens het scorebord. Ja, daar staat nog steeds 3-1. Maar er zal zo dadelijk gewoon 2-1 op het scorebord verschijnen. Sam Lammers staat klaar voor zijn aanloop tegenover Eduardo. Sam Lammers scoort 2-2 dus. Geen 3-1 voor Vitesse, maar er staat 2-2. Ja, een bizarre uitkomst zou je kunnen zeggen. Dit hebben we natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt. Maar wat vind je, Marco Timmer van VI, wat vind je van dat we dit allemaal horen en de manier ook hoe dat gaat? Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Ik vind dat voegt echt iets toe. Zeker. Ja, en ze zijn ook niet benauwd bij de KVB om met de billen bloot te gaan. Nee, dat is zeker te prijzen. Maar nou wat, ja, wat vind jij van? Kijk, we hebben natuurlijk, wat mij opviel, Danny Makkely, dat is de Uber VAR, ja, die is bij WK geweest. Die moet dan, die ken ik nog niet, Martin van den Kerkhof, de scheidsrechter bij die wedstrijd, moet hij dan adviseren, maar hij overroelt hem eigenlijk. Ja, nee, maar dat is dus een beetje de discussie, hè? Wie is nou de baas? Ja. En daar moeten ze misschien wat betere regels over afspreken. Die zijn toch duidelijk? Ja, de scheidsrechter op het veld is de baas. Ja. Maar de scheidsrechter op het veld is ook vaak een haantje. He, zoals bijvoorbeeld de Guzzi Buur. Als de hele wereld ziet wat er gebeurt en de strafschop is, en de VAR die roept hem, dan kan hij nog zeggen van nee, ik vind het geen strafschop. Maar dan zeg je eigenlijk, de videoref moet de baas worden. Nou ja, misschien wel ja. Dan is het wat duidelijker. Ik vind van die VAR, het maakt het spel eerlijker. En met name is het binnen de lijn, buiten de lijn. We hebben het strafschopmoment van bij FC Utrecht. Maar tackles en dergelijke, die blijven, en ook het strafschopmoment bij Heerenveen, dat blijft soms willekeurig. Het is afhankelijk van hoe je het interpreteert. En de ene scheidsrechter laat meer toe dan de andere. En de ene VAR laat meer toe dan de andere. Dus dat is wel dat zal blijven. En ik ben het eens met John. Het is het eerste jaar. En er zitten kinderziektes in. En dan moeten we met z'n allen. Kijk, als hij er is. En we hebben het met z'n allen afgesproken. Ja, dan moet je ook accepteren dat dit een keer gaat gebeuren bij Vitesse en Heerenveen. En dat er een keer dus een strafschop gegeven wordt, omdat er een voet net nog binnen de lijnen stond. Ja, we moeten even weg bij de illusie dat alles is opgelost met de VAR. Zouden jullie dit in het stadion willen horen? Ik bedoel, bij rugby hoor je de scheidsrechter overleggen. Ja. Dan kun je een radiootje voor kopen. De techniek is alweer gevorderd. Je zult er een app voor kunnen afluisteren. En dan hoor je de scheidsrechter zijn beslissing uitleggen. Ja, we gaan eerst even kijken of we het willen zien in het stadion. Dick van Egmond, die heeft bij de collega's van Fox gezegd dat de KNVB zo snel mogelijk de beelden van de VAR ook wil tonen op de schermen in de stadions. Supporters die dus mee kunnen kijken bij het overleg tussen de scheidsrechter en de videoscheidsrechter, doen ze bij het hockey al lang. En een van de internationale videoscheidsrechter in het hockey is Koen van Bungen. Goedenavond, Koen. Goedenavond. Vind jij het goed dat het publiek mee kan luisteren en kijken? Absoluut. Wij doen het al jaren in het hockey, waarbij op grote schermen het publiek mee kan kijken met de beslissing van de videoscheidsrechter. En zelfs mee kan luisteren van de vraag van de scheidsrechter op het veld. En precies ook wat de videoscheidsrechter aan het doen is in de regiewagen. Wat hij precies aan het doen is, wat het antwoord ook is. Dat wordt live uitgezonden in het stadion. Dus ja, ik ben er absoluut voor. Totale transparantie. Exact. En als je dan kijkt hoe ze het nu in het voetbal doen, wat denk je dan? Precies ook wat er wordt gezegd. Het is het eerste jaar, er kan absoluut nog wat bijgeschaafd van worden. Maar ik denk wel dat er geleerd moet worden van andere sporten. Bij het hockey is het ook al 12 jaar zo. Het is niet meteen helemaal goed geweest. Ook wij blijven constant schaven aan alle procedures. Het is ook echt een illusie om te verwachten dat het meteen in jaar 1 helemaal staat. De kinderziekte, zoals net ook werd gezegd, ja, die moeten eruit. En ik denk dat daar nog wel genoeg ruimte is om dat te verbeteren. Ja, en maakt het niet heel kwetsbaar als iedereen mee kan luisteren? Nee, juist niet. Dat maakt je juist heel erg transparant. En bij het hockey is ook de videoscheidsrechter eigenlijk de baas. Want die heeft gewoon echt alle hoeken, alle camera's tot zijn beschikking. En op basis van alle beelden maakt hij een keuze. In welke straf er wordt opgelegd. En zou jij vinden, Koen, dat bij het voetbal ook moet zijn, dat de eindbaas, wil ik zeggen, ja, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de man in het hokje, in dit geval bij het voetbal dan in Zeist? Nou ja, als het echt van die binnen of buiten het strafstofgebied is, daar wel. Ja. De interpretatie, dat is natuurlijk altijd lastig. Ik zou het wel aanbevelen sowieso om de spelers zelf verantwoordelijk te maken voor de videocall. Wanneer gaan zij een videoscheidsrechter aanvragen? En niet dat er zomaar iemand ergens in Zeist loopt aan te kloppen van ga eens kijken. Want dat maakt het ook niet duidelijk voor iedereen in het stadion. Ja, dan moet je echt aan een ander systeem toe. Exact, ja. Maar dan krijg je de challenge als het ware uit tennis. Ja. Maar dat betekent ook dat er een nieuw soort time-out komt. Dus de tegenstander heeft een golf van goede aanvallen. En dan pak je een challenge op een onbenullig moment. Want dan kun je even een halve minuut bijpraten met jouw ploeg. En de golf van de tegenstander breken. Jij kent toch dat effect? Ja, absoluut. Dat hebben we ook in het hockey gehad. En daarmee is het. En dat hebben we in het eerste paar jaar hebben we dat gehad. Toen was het nog mogelijk om voor iedere overtreding zomaar een videoscheidsrechter aan te vragen. En door dat te beperken dat het echt een overtreding moet zijn. Waarbij een strafcorner of een goal wordt voorkomen, wel of niet. En door dat in te perken, kun je dat enigszins beheersen. Maar je haalt het nooit helemaal eruit. Ja, bovendien, als je hem aanvraagt, je krijgt geen gelijk. Ben je hem kwijt? Dan benader je jezelf ook natuurlijk. Maar het wordt vaak in de startfases geprobeerd. Ja. Koen, dankjewel. Koen van Bungen, de scheidsrechter bij het hockey. Ja, John, je had nog iets. Vorige week was ik bij de presentatie van het WK volleybal in Nederland in 2022. En toen werd er een rapport gedaan van de beslissingen in het in het wereldvolleybal bij de WK's. En daaruit bleek dat 40% van de punten, zoals besloten, die werden na een video, of na, dus na een challenge, werden die teruggedraaid. Dus 40% van de aangevochten punten bleek ook correct aangevochten door de tegenstanders. Die spelers voelen natuurlijk al precies wat er aan de hand is. Hè? En dat is, dat noemen ze, dat it's all about credibility. Het is geloofwaardigheid van de sport. Die verhef je daarmee naar een hoger niveau. Maar die van de scheidsrechter niet. Dat wordt dan ook maar gewoon iemand die een gooi doet en dan ga je achteraf checken, had hij het goed gegooid. Die scheidsrechters in volleybal die leunen ook intussen gewoon in die waanzinnig lastige beslissingen, want het is nog wel wat anders dan een lijntje te zien bij FC Utrecht tegen Zwolle met dat voeten. Of dat je één vinger een millimeter ziet bewegen omdat Lonneke Sloetjes net tegen die hand van de Mexicaanse aanslaat. Ja. Bijna niet te zien, het wordt waargenomen. Marco Timmer? Ja, ik ben het niet eens met onze hockeyman. Het zijn twee verschillende sporten. Die kan je niet met elkaar vergelijken. Voetbal is een contactsport. Mm-hmm. Bij hockey gebeurt er veel minder. Bovendien zitten bij voetbal, bij gemiddelde wedstrijd, zitten de stadions vol. Ik weet niet hoeveel bij hockey komen. Maar als je... 2000? Ja, maar als je in een volle kuip ook nog de schermen aan laat flitsen en je laat de beelden nog een keer terugkijken en vervolgens neemt die scheidsrechter of VAR een beslissing die het legioen niet zint, ja, dan krijg je een bepaalde polemiek in het stadion. Dat gebeurde toch ook bij de Zoet, toch, hebben we gehad? Ja, maar het doelpunt. Een faamde doelpunt. Ja, dat hij hem over de lijn trekt. Maar ja. Dat is het voordeel van Feyenoord. Dat hadden we toch eerder ook als scheidsrechter een rode kaart trok om onbegrijpelijke redenen voor het publiek dan. Jawel. En dan wist je toch ook niks. Nee, dat klopt. Zijn ze toch ook boos op de scheidsrechter? Jawel, daar ben ik wel met je eens. Zijn ze boos op de scheidsrechter. Maar nu is het net of het nog even erin gevreven wordt. Maar Koen van Bunger zegt, het is wel transparant. Ze horen de vragen, ze horen het gesprek. Ze zeggen van, wat je ook bij het rugby hebt, volgens mij. Je hoort gewoon van, ja, weet je, het is gewoon duidelijk een overtreding. Ja. Nee, maar dat is het dus. Het is dus bij voetbal gebeurt er zoveel meer overtredingen dan bij ieder andere sport, omdat het een contactsport is. Mm. Veel slidings, veel vasthouden, veel shirtje trekken. Ja, als je dan iedere keer een challenge moet gaan aanvragen, dan ben je wel even bezig. Ja. Dus dat gaat sowieso niet werken. Ja. We gaan nog even shorttrekken voor Joris. Want Joris die houdt van shorttrek. De shorttrekkers hadden dit weekend een wereldbekerwedstrijd in Dresden. Joris, jij was daar. We zoeken een VAR, trouwens, hè? Toch om gek van te worden. Ja. Het gaat maar door en het duurt zo verschrikkelijk lang. Ik wil het woord VAR nou niet meer horen. Weg ermee. We gingen praten over Shinky Knecht. Nee, die was er niet. Nee, en wat zie je dan? Meteen dat de mannen een stuk minder machtig zijn. Die zijn toch wel erg afhankelijk van Shinky. Nou, je ziet dat die relayploeg, de aflossingsploeg, die leunt wel enorm op hem. Hij is de afmaker. En dan is nu alleen Daan Breusma eigenlijk nog van het grote kwartet over. En die rijdt met Isaac de Later met nog twee jongere jongens. Ja, dan blijken ze kansloos te zijn op mondiaal niveau. Ja, niet volslagen kansloos, maar ze winnen gewoon niet makkelijk. En ze vliegen er ook vrij eenvoudig uit en ze rijden geen finale. En dat moet vooral Daan Breusma, de oude rot, veel pijn doen. Want ja, met Shinky is hij gewoon altijd. En met nog twee erbij, dus zijn ze gewoon wereldtop en kunnen ze winnen. En echt ook een WK en zelfs ook wel Olympisch goud als het allemaal mee zit. Maar dat mogen ze nog één keer gaan bewijzen. Is het iemand te verwijten of hebben we gewoon één hele goeie, namelijk Shinky Knecht? En dan... Nou, je ziet dat de spoeling dun is. En blijft. Er komt nu wel wat talent aan eindelijk. Er komt nu een golf van. Ja, die jongens zijn nu een jaar of 15, 16. En daar zit echt veel talent tussen. Maar we moeten het even doen zonder zometeen. Ja, echt. Ja, je hebt nu Shinky en die komt nog wel een keer terug. Want Shinky komt altijd terug. Daan is een jongen meer voor in de aflossing. En dan zit Isaac de Later achter. En dan wordt het wachten op de jongens die nu nog junior B en A zijn. En er zit wel iets aan te komen? Er zit zeker talent bij. Okay. Dit is dit weekend ook uitgeprobeerd. Melle van het Woud bijvoorbeeld. Dat zijn, ja, daar zitten veelbelovende jongens bij. Okay. Maar bij de vrouwen? Ja, daar wou ik naartoe. Suzanne Schulting, op haar afstand de 1000 meter was ze oppermachtig. Alle vier de wereldbekerwedstrijden heeft ze gewonnen op nu. Hoe goed is ze? Ja, op dit moment is zij oppermachtig. Er moet een kleine kanttekening. Het is nog altijd de andere beste van de wereld. Want ik beschouw haar nu op dit moment als een van de twee besten van de wereld. De andere beste is niet helemaal fit. Dat is Choi uit Zuid-Korea. En die heeft ook een keer een seizoen neergezet. Wereldbeker, toen reed ze 12 wedstrijden. 7 goud, 4 zilver. Dus ze reed 12 wedstrijden. En Choi reed toen 11 finales. 7 goud, 4 zilver. Nooit gedisqualificeerd? Nee. Okay. 1 keer een vierde plaats. Maar Schulting rijdt nu 8 afstanden dit seizoen tot nu toe. En rijdt perfect altijd in de medailles. Dat is dus nagenoeg ongekend. 5 goud, 2 zilver, 1 brons. Canada en China zijn grote shorttracklanden in de wereldbeker. Ja, die staan in de ranking achter Suzanne Schulting. Want die hebben allebei 4 goud. Schulting heeft individueel 5 goud. En het is echt een bijzonder grote prestatie tot op dit moment. Er komt nog 1 wereldbeker aan. En dan moet ze naar het wereldkampioenschap in Sofia. Ik sprak Elise Christie gisteren. Een Britse die wereldkampioen kon worden recentelijk. Nu wat teruggeslagen door blessures. En die zegt, ik denk dat Suzanne daar gaat winnen. Ze gaat het doen. Ook doordat de andere... Nou, Olympisch jaar. Ze is allround. Ze is zo sterk, ze is zo imposant. En op het ijs verandert ze. En dat was Elise Christie ook met mij eens. In een roofdier, Suzanne Schulting. Was dat anders vorig jaar? Heel goeie. Vorig seizoen reed ze ook wereldbeker, Suzanne Schulting. Ja. Ze heeft nu dus 5-2-1 in 8 afstanden die ze gereden heeft. Ja. Perfecte score. Altijd podium, altijd medailles. 5 keer goud. Vorig jaar 12 finales, 12 afstanden gereden. 7 penalties. Dus 7 keer... Ja. Eraf en 1 zilveren medaille. Dat is een wereld van verschil. En toen leek het een chaotische dame in haar aanpak. Dat is ze ook, maar dat heeft ze dus min of meer tot stilstand gebracht. En ze rijdt nu zo hard en goed dat ze meer de risico's vermijdt. Ze gaat ervoor zitten en ze laat de rest zien hoe ontiegelijk sterk ze is. Dus dat strijden, dat is jammer. Dat scheelt een klein beetje. Scheelt een klein beetje entertainment. Maar het is machtig mooi om te zien hoe zij de rest haar wil oplegt. Het goud op Pyeongchang heeft daar dus gekanteld. Ja, dat moment hoe ze naar die laatste kans toe ging met de arm van Jorien ter Mors om haar heen. Toen kwam er ook erkenning die ze heel hard nodig had. En in één keer dacht ze van, ja, ik kan het wel en ik moet het gewoon op die manier doen en ik ben wel goed en dat ga ik nu iedereen laten zien. De race gisteren op de 1000 meter deed mij wel denken aan die finale in Pyeongchang. Want? Dat je ook dacht, nou, omdat zij voorop ging rijden, vrij vroeg. Joris, correct me if I'm wrong. Ze ging vrij vroeg aan de leiding. En ze kwamen er niet langs. En die Kim, die Koreaanse, dat is een nieuwe, die doet het ook goed. En daar zie je de potentieel aan. Die kwam er gewoon niet omheen. En dat is wel. Vroeger was er altijd een Koreaanse die eromheen ging. Pyeongchang, Jeroen, toen reden 2 Koreanen elkaar in de laatste ronde de boarding in. In hun wanhoop. Hè, want in hun wanhoop, ze waren 4 en 5. Moorddadige rondes laten zien, Schulting. Ja. En daarachter zaten Choi en Shim en Fontana. Iedereen die er echt wat van kan, zat daarachter. En ze werden gewoon aan pulp gereden door Schulting. Waardoor die twee Zuid-Koreaans in hun wanhoop, in hun eigen hal, met al die mensen, want het is een enorme sport daar. Suzanne van der Poel, zou ik zeggen. Ja, juist, het is heel goed gezien. Ze hebben hetzelfde. Altijd maar willen winnen. Altijd maar, bij Suzanne heb ik wel eens gezegd, die heeft geen mes tussen de tanden, maar een samurai zwaard. Die wil altijd winnen. En ze heeft scheid, sorry dat ik het zeg, aan tegen. Het maakt er niet uit. Wie kan me niet schelen tegen wie ik rijd? Ik wil gewoon winnen. Maar, ze zegt ook, die 1000 meter is mijn afstand. Bij Mathieu van der Poel zeggen we, zei jij straks, die moet stoppen, die moet naar het veld. Moet zij dan ook naar het langebaanschaatsen nu? Ik denk dat ze dat niet moet doen. Oh. Op het langebaanschaatsen rij je tijdritten. En shorttrack is strijden. En Suzanne Schulting is een strijder, een vechter, een krijger. En geen tijdrijder. Ik denk als ze lange baan gaat rijden dat ze heel goed is. Maar dat ze niet zij is de vrouwelijke kampioene wordt. Ze kan niet wat Ter Mors kan? Nee. Ter Mors heeft een andere motor erin zitten. Omdat die meer snelheid in de bocht kan ontwikkelen? Ter Mors? Op de lange baan? Nou, ik vind dat op het rechte eind gaat ze ook behoorlijk hard. Ja. Ik heb er in Pyeongchang, dat ze trok gewoon voor in het ijs. Zo hard ging dat. Schema's die gooiden ze over de schouder weg. Van, nou, daar heb ik even geen zin in. Ik ga gewoon 1 minuut 14 knallen hier en dan pak ik die medaille. En zo deed Jorien dat ook. En dat wil Suzanne misschien ook heel graag. En Schulting is ook de betere shorttrackster. Dat is een krijger. Ja. En daar is Jorien, daar kan je uren over debatteren. Maar Jorien is te groot voor shorttrack. Ik mag het allemaal. Jeroen Otter, en die heeft altijd gelijk. Die zei, Jorien ter Mors heeft ooievaarspoten. En als zij voorop rijdt, wat Schulting dus heel goed kan, dan vermorselt ze iedereen. Maar Jorien kwam niet altijd voorop te zitten. En dan kwam ze wel eens in de problemen als de anderen er tegenaan gingen hangen. Ja. We gaan nog even voetballen, tot slot. Ja. Hoe erg was de schade na de 6-2 vernedering in de klassieker voor Ajax? Dat staat zich af te vragen in de Johan Cruijff Arena. Na een moeizame eerste helft liep Ajax uiteindelijk in de slotfase weg bij VVV Venlo. Het werd 6-0. De mooiste van de avond was de 2-0. Voortreffelijk naar de bal gegleden. Van de Beek dan met een voorzet. Fantastisch gedaan. En Dolberg! Oh, wat een toverbal is dit van Casper Dolberg. Ik denk dat we zeker tevreden kunnen zijn. 6 goals. Daarmee komen we al boven de 70 goals in dit seizoen. Dat zijn een heel aantal. Dat betekent dat we attractief voetballen. Ook vandaag weer. Maar de 0 tegen, dat stemt me het meest tot tevredenheid. Want dat was natuurlijk het probleem in de afgelopen wedstrijden. John Volkers, wat is er? De nul houden, ja. Dat is wel een leuke quote, toch? Voor iemand die 10 goals heeft gekregen. In 2 wedstrijden. In 2 wedstrijden. Taliafico was er weer. Maakt dat veel uit? Ja, Ja, wat ik wil zeggen, je mag nooit een prestatie ophangen in het voetbal aan één persoon, maar hij is wel heel belangrijk. Thuis tegen VVV. Ja, inderdaad, moet je er gelijk bij zetten. Met alle respect moet ik er weer bij zeggen. Nee, maar het is wel zo, maar je hebt gelijk. Maar het maakt wel verschil of hij erbij is of niet. Hij heeft... Joris, wat is er? Ik zit geboeid. Nee, je schudde nee. Ja, zo'n... Over het mes tussen de tanden. Deze jongen die verdedigt met het mes tussen de tanden. En dat had Ajax niet in de wedstrijd tegen Feyenoord. Ik bedoel, die hele verdediging werd in de steek gelaten, hoor. Door de aanval door het middenveld. Vorige week. Ja, ook met de nieuwe verdediger die zomaar opeens in het centrum komt. Ja, helemaal uit positie loopt een paar keer. Niet weet waar welke ruimte die moet dekken. Dat ging helemaal mis. Maar goed, even over Figo. Het is een uitstekende verdediger en die hebben ze wel gemist. Ja, en die gaat Ajax weer bovenop helpen. Nee, maar dat gaat te ver. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik bedoel, wat Ten Hag zegt is, dat klopt. De nul was even heilig. Ze hebben veel gesproken, heb ik van mijn collega Freek Jansen, die Ajax volgt, begrepen. En was het weer een team, vond je? Ja. Of was het vorige week natuurlijk niet? Nee, nu moet blijken of het incidenten zijn geweest. Want wat PSV heeft laten zien voor de winterstop, zo indrukwekkend was Ajax natuurlijk ook, hè? Dat moeten we niet vergeten. En nou moet het blijken of het incidenten waren. Er komen leuke weken aan, hoor. Real Madrid komt langs. Daar gaat het om. En nu moet het laten zien. Kan nog een heel mooi seizoen worden voor Ajax. Daarom. Liverpool ging ook heel goed, maar die morst nu opnieuw punten. Vorige week gelijk speelde tegen Leicester. Vanavond bij West Ham United. Het werd 1-1 met nog 13 duels te gaan. Is de voorsprong op City geslonken naar 3 punten. De Spurs volgen op 5. Nou ja, het is dus hartstikke spannend. Geen Wijnaldum, knieblessure, daarom speelde hij niet mee. Van Dijk dus wel. Kon niet de nul houden. Ja, dat wordt spannend daar, hè? Ja, het moet Liverpool worden. Het moet Liverpool worden. Gewoon vanuit de romantiek. Zo lang geleden. Die wachten nog langer dan Feyenoord op de titel. Ja. Daarom. Ik geloof 1990 voor het laatst. En er zitten twee Nederlanders bij. En Van Dijk is echt misschien wel een van de beste verdedigers ter wereld. Dus laat het Liverpool maar worden. John, mee eens? We hebben 20 seconden. Prachtige club. Dus maar doen, hè? Ja. Enfield. Zul jij er weer heen, Marco? Enfield. Prachtig. Ja. Spreken we dat af. Goed. Diederik is er nog. Diederik, waar wil jij het over hebben? Nou, vandaag werd bekend dat voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren zich bekeerd heeft tot de islam. Dat is natuurlijk opmerkelijk, omdat hij zich als PVV'er juist heel kritisch uitliet over die religie. We praten erover verder met PVV-leider Wilders. Ja, meneer Wilders, wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Nou ja, weet u, natuurlijk betreur ik het dat hij capituleert voor de islamitische ideologie. Maar aan de andere kant, als je de Koran leest en de teksten die daarin staan, de wonderschone beeldspraak, de bedwelmende poëzie, de eeuwenoude morele lessen die van generatie op generatie zijn overgedragen, de diepe wijsheden die in die islamitische traditie opgesloten liggen, ja, dan kun je het eigenlijk iemand ook niet kwalijk nemen dat hij zich laat overtuigen door dat meeslepende verhaal van de profeet Mohammed, die natuurlijk al zoveel mensen wereldwijd heeft geïnspireerd. En het is een schande dat er partijen zijn zoals de PVV die alleen maar de islam kunnen bashen. Dus ik hoop inshallah dat daar ooit een einde aan komt. Oké, Suleiman Wilders, dank u wel. Anders is Diederik. Goed, wij danken PSV-watcher Marco Timmer van VI, John Volkson, Volkshand en Joris van den Berg van de NOS. Zometeen met het oog op morgen met Chris Keijnen. En tot morgen. NTO Radio 1. Het water staat ons aan de lippen. Basisscholen komen weer in actie tegen het lerarentekort. De problemen zijn enorm. Er moet wat gebeuren. Hoe moet het opgelost worden? En dan stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Het NOS Radio 1-journaal. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. Als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden en waarvan ik eigenlijk weet dat het niet eet is. Die zou ik niet graag willen verkopen. Met Jurgen van den Berg. Ach, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Zo,